θυμάμαι και πόνο. Αχ, Περγαμό, σε θυμάμαι και πόνο. Αχ, Περγαμέ, βγάζεις σαν λεβέντια. Αχ, μαύρο μα τα χιώτισα, βρε χιώτισα, με κάνες κι αρρώστησα, βρε χιώτισα, με κάνες κι αρρώστησα. Κάψες με στην καρδιά, βρε χιώτισα και δε βρίσκω γιατρία. Αχ, Σοκιανή Κοτσαδιανή, αχ, Σοκιανή Κοτσαδιανή, Κοτσαδιανή, η καρδιά μου σε πονεί, Κοτσαδιανή, καρδιά μου σε πονεί. Αχ, έλα πάψε μη. Πάψε μη το λες, Κοτσαδιανή, θα πεθάνω.